الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سورة الغاشية دام مكي سورة دي ترتيب کی اتا اتی آئیم دے 88 نمبر سورة دے پس دے سورة آلانا او نزول کی دے اتش بیتم سورة دے نالشے پس دے سورة زاریاتنا. کلمات پس دے سورة کی آدوان 92 کلمات دی او حروب آدری سویوتی 381 عرب تیدار دے مخی سورة کی تصحید پی دنیا دی کرکاو نو دے سورة کی تخویب بشارت ورکی نپار دے دے تزہید ورسلہ پیدا شی برغبتی پیدا شی. یامر کی صورت کیم ترغیب و قرآن طرف تنی دی صورت کیم ترغیب ورگئی قرآن ترسلنو آئیو اجتماعات کی فذکر فذکر الا ما انت مذکر بانو تکود قرآن بیان داور صورت چی آت تخویب دی دویم آیات کی وجوہ یوم این خاشا خلاصر صورت اول تخویب اخروی دی تقریبا پلس طریقو سره منکرینو ته تروم آیات پوری بیا بشارت ورکی مومنانو ته پلس طریقو سره تقریبا شپاړسم آیات پوری بیا با ادله 44 دلال به ذکر کړي توحید او اشاره صفات د ذاتی ته. یو سره دعوت کار کوي نو هغه سلور کار نه یو انقیاد تابعداری به وګیږي بن دا بنا فور کې درې مستقل وي سلورم توازو وبکی اخر کې وتسلی ور کې اختتام نو صورت بیا په تخویب حالات حدیث الغاشیه یقینا راغله دې تا ته خبر دا پټون کې ورځه ایوره خبر در عالم یوم القیامه نبی صلی الله علیه وسلم دا صورت اذن امه کې صورت سورې اعلی او د صورتونه دا دواړه د اختر او د جمعې خطبه منځونو کې لستل سورة آلاء و سورة غاشية و جو هو يوم ازن خاشيتون دير مخنو بداورت زلیل اي عاملتون عمل كون كي وي ناسبتون ستڑی وي عمل بكر اي خود ستڑی وي يو دا سوق دي امام علوسي رحمت الله علی وي عمل بكر اي پا دنیا كي عاملتون مانا في الدنیا و ناسبتون في الاخر آخرت كي بخست رد سو ماني دا سوق دي هم اليهود والنصارى ومبتدعي هذه الامه دا یو يهوديان یو نصارا دی او د دې امت بدعتيان دي چا عمل کوي واستړي وای بیا عمل کوي قیامت کې آی باندې اجر نه ملایږي ځکه عمل په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو. عمر رضی الله عنه شام تلاړ هلته یو راهب ولید ډیر زیاد بډاو او دا سے بڑاو متحقلن پای روایت کی رازی متحقل آئی تیوری کی چدا دا حیعت دا شکل بالکل بدل شو اشنا حالتی چکل عمر رضی اللہ عنہ اولی دنو بے جڑل چاورتوی الامیر المومنین تولی جاڑے وی دیتاو گو ردی سوی دا حاض المسکین طلب امرن ولم یصیبہو ورجا رجا ان و اختاہو دا سړی دی مسکین دی غریب ته یو غوري طلب امرن دا طلب دی یو شي کوي خورته نه به حاصلېږي او د یو شي تمه امید کوي خو هغه خطا شوی دی عمل یې بېکاره دی ورته ویل کېږي تسلا نار الحامیه داخليږي به اور ګرم تا ګرم اور ته داخليږي سخت ګرم وي تسقا من عین الانی آس کولی وشی پا دیبانی دا چینی دیر گرمی نا آنی آو چینی چرای گرمائش کی انتحا ترسیدری دمرا گرما چیائی نور گرمی گی نا لیس لهم طعامن الا من زوری نبوی دا دیو دا پارا خوراک مر دا ازگیدار بوٹی نا دای بوٹی نا با خوراک کی چپائی کی غنی وی لا یسمنو چا چا قولم نکی ولا یونی من جو یو فائدم نور کی دو لگینا او دا ای حال وی دی تخویف ورک تقریبا لس چیزنو سر وجوه یوم ایزن نائم دی بشارت بی وجوه لا شر وجوه یوم ایزن نائم دیر مخنو بدورت تازوی لسائی ها راجیات وید اخپل عمل برازی و خوشحالوی لسائی ها دوید اخپل عمل نا فی جنت عالیہ پا جنتن اوچتو کی وئی لا تسمو فی ها لاغیا نابوری پائی کی بھی پیدی خبری فی ها عینو جاری پائی کی بچینوی جاری روانا فيها سرور مرفوعات الفائق وتختون يوچتل شوي وأكواب موزونة وغلاسون يخدل شوي بي ونمارق مصفوفة او بالختون قطار كل شوي بي او پائي كي تختون بي پائي بنلي وپاس قسم قسم بستري قال انو پائي خرشوي لکر رسول هذه ذرابي ومصوصة پائي كي بغٹ غٹ تقياغاني او غلاسون بي خدل شوي مزوجون بي الله عزم نصيب كي ونمارق مصبوبة وبالغتون قطارك لشي بي وزرابي ومبسوسة وقال إنو قرارك لشي بي أبلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آئد إنكو إخانو تا جسرنگي پيداك لشي دي لأي اخت ديو گوري نور حيواناتو كي جده تخصيص دو اخي اوك ديك دو اخ تخصيص اوك زكي حيواناتو كي اوخ چه ده دا جامع ده دا اطول صفاتو چه کم پا حیواناتو کی ده زگه حیواناتو کی یو قسم اغدی چه اصریب علاله ولیشی لکه کتیش سخیش و غویش علاله کی بکار رازی خواه که خوڑلی کی گی دویم اغدی چه آر شدور پار بکار رای لکه غواش رمیخ گرد بزده سیزنو شو دریم اغدی چه بای با نسوالی گولی کی گی لکه اش خچر شو خر شو اوخ شده سیزنو او سلورم اغ دے چی پائی بننے بار اڑلے کی کام ناز سیزونا اوخ چی دے دار سلور وارا کارونا دی کی بکی دی پتبانی سورلیم کو لے کی سورلی پتبانی بار امڑلے کی ددو غوکم خوڑ لے کی او دائی شود چراول وشینا ام خوڑ لے کی بلی او حیوان دسنو چی جامع دلی طول صفات وینو سکی رازی کرکو افلا انظرون ایلی لی بی کئی بخلقات وإلى السماء كيف رفعت أو أسمان ذي سنگ پرتك لشهر وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت أو غرون تا جي سنگ ادرو لشهر وإلى الأرض وزمك تا كيف سدعات جي سنگ خرق لشهر ادرو لشهر فذكر فس نسيات ورقا إنما أنت مذكر يقن أنت نسيات ورقا ونك لست عليهم بمسيط نيتو بديواني مسلط لشهر إلا من تولى وكفر من آسوك جمخي وعلاو تولى من تولى عن العمل عمل نوافتو وكفر وكفر وكمان كفر كفر كفر بالحق بجنانه وسلمان حقنا إنكاروك فيعذبه الله لا تعب الأكبر نبس زابر قدد الله تلا زابلوي إلا إلينا يابهم يقن المتوى بسيرة ثم إلا علينا حسابهم يابهم من حساب زيده سورة غاشية کے ذکر دا اسماء دا قیامتو چاہے دا غاشیہ ملے کی تاہنگی نور دائی نمون ذکر کلل دے کے دارنگی پتی کے دو قسمین دا وجوہ ذکر کول یو آ قسم چابا پا خوشالو کی وجوہ یوم ایزن نائم اور دویم قسم وجوہ یوم ایزن خاشیہ مخصوص انعامات ذکر کول دا پار دا جنت پا تمثیلاتو صرف بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر سورة الفجر دا مكي سورة دي ترتيب كي وكم لس اتياهم سورة دي پس دي سورة الغاشينا ونزول كي لسن سورة دي نالشو پس دي سورة الليلنا كلمات دي كي يوصل يوكم سلوه كلمات دي 149 حروف دي كي 5597 حروف دي بكي رابط و تولین مکی سرداسی دی چا مکی تخویب و بشارت ذکر که مکی صورت کے نو دی صورت کی ترغیب ورکی تضرع الاللہ تا چا اللہ تا جیو کئی دی پارا چا پا امن بانے شئی دیر نا پا امن شئی و بشارت زیر تحصیل شی یا مکی صورت کی تخویب و خوی ورکا و عذابن و ذکر ایکا و چلہم لیسا لہم توامن الا من زوری اللہ اسمن ولا یونی من جو نو دی صورت کی تخفیف دنیاوی ذکر کئی پا واقعات و سابقین صورت داور صورت چی آتسید پی دنیا بی طرق سلاسا دری طریقو صورت یو دای چی انسان مریض دے دا داور ذکر کئی یو لسم آیات کے بیا دو لسم آیات کے بیا شپار لسم و لسم اتل لسم آیات کے بیا سبب د مرض به ذکر کئ نلسم او شلم آیات کی وتا کلونا تراث حقل لما وتحبون المال حبا الجما ادریم علاج د مرض به ذکر کئ یوشتم آیات نا کلا اذا دکت الارض دکن دکا جا ربک والملک صفا صفا خلاصه سورت کی پنځه خبرې دي. یو تذکیر دی په اوقات حسنه او سره قیمتي اوقات ذکر کوي د دې لپاره چې دی یقین نه پای کې او په دغه کې نه ودیږي پنځم آیات پورې. بیا تخویب دنیاوی به ذکر کوي په هلاکت د اقوام آسیه او لسم آیات پورې. اهانت د مال به ذکر کوي او د محبت چې انسان چې دته په مال باندې عزت نشي ملایوي بلکه سبب د عزت دای چې کرام او کې اعتمادان او کې مسکینان باندې خرج وکي او زجر ورکه آزاده چې مال جمع کړي شپاره سمایات کې 16 نمبر آیات کې بیا تخفیف اخروی ذکر کړي او اتو وجوه سره شپږ د شپږ سمایات کې او ترغیب ورکه اطاعت انابت ال الله ته والفجر قسم نے با وقت سار بان لے و لیال العشر او پاش پو لسو و شبه و الوطر او پا جبت او پا تاق بان لے و اللیل از حاس رو پشپا کلچ روانشی اللہی پا سبا بان لے نما قسمی تدین مراد یا سبا دا اری و رزیل سحر وقت پا ایلا قسم خری یا دویم قول دائی چی دین مراد اغا فجر دا اول ورځ د محرم دی محرم د ورځ دا اول نه ورځ سار دریم قول دای چې دینه مراد او فجر د ذل حجې د میاشتې مراد دی اول نه ورځ سلورم قول دای دینه مراد صلات الفجر د سار مونږ دی ځکه چې ملائک د شپې او د ورځ را جمع کی دی الله قسم مری دیم ولا عال العشر اشبې لس دګي مقال یو کول دای چې دینه مراد دروځي اول لس مراد دي دیم کول دای چې دروځي اخیری لس مراد دي دریم کول دای چې دینه مراد د محرم اولنۍ لس ورځې مراد دي چې اخیری ورځ بدایي یوم عاشورای 10 محرم او صحیح دار سلورم کول دای چې دینه مراد اولنۍ لس ورځې ذل حجې دي دا مراد دي الشب والوتر شب ویلے کی آئے اعددون تا چیز آج جفتوی ویتر ویلے کی طاق تا تدینا بیا مراد یا مخلوق او خالق دی ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ یا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ چکم شین جوڑا جوڑا دی آ کفر دے ایمان دے یو طرف تا کفر دے بل طرف تا ایمان بل طرف تا ہدایت دے زلال سعادت دیو شقاوت شپا و رز اسمان زمکا وچه دریاب نرس پومی جن انس اطول جبت جبت دی تاق سشه دی نوی ویل ویتر هو اللہ دیو واللیلی ایز آیا سر او شپا کلچ روانشی حل بی ذالک قسم لیزی حجر یقلنش تری پدی که عبرت دپار خاوندانو داقل مانا دیر چی چا عقل وی لابا پا دی باندی پویا شی چی پا دی کمو سیزنو بانی اللہ قسمونو قلل دا جائب دیو دلائل لی بتوحید باندی علم تر کیف فعل ربو کا آئین نگو راغ لی تاتا آئین نگو ری تا علم تر مانا آئین نگو ری کیف فعل ربو کا سنگی کار کلی و ربستاد آدیانو سرا ایبین سنگ عذاب راغ لی امکی دائی عذابونو تیر شوی ارم ازاد علیمات ارم دی چی اولاد چی ارم اولاد چی ارم د خاندان ندی زاد علیمات چی اون خاندان دستنی اپ اولاد ارم کی رات لل اللہ تی لم یخلق مصلاح فی البلاد او جنی دی پیدا شی پشان دائی پخاریو کے ویل وی باڑی وی دائی وسمود الذين جابوا الصخر بالواد سموديان آکسان چې توګلې وړي غټي غټي بالواد پالمنو د غرونو کې داو طاقت وره او فرعون ذل اوتاد او فرعون جو خاوند میخونو یا اشاره مضبوطیا د حکومت ده یا دا سزا د سزا به اور کول چا د میخ به پیواخه ټول سرکشی کړي وا الذین تغوا بالبلاد کسان چې سرکشی کړي او په کارونو کې لو باکسرو به الفساد نو زیاد کړي پای کې فساد نو پس راتویګ له پای بلنه را ستا دړدا صاحب سو تا ځامن دړدا صاحب لا بیا ځاو راوست الا ربک علی بالمصایق لن رستا خام خام مور چګه کړي انتظار کې دی تا پامل انسان اذا مبتلاو پس هر جی انسان دې کله چې امتحان وکړي او کې بدوال نه رب ددو پاکرمهونو عزتمن کی دلا و نعم و نعمتونو ورکی دتانو وایدا ربی اکرمن چه رب زما عزتمن کم زی عزتمن کلا و اما اذا مبتلاو فقدر علیه رسا او کل چه امتحان اکی بدوانی نفس تنگی بدوانی رزق دادا و یقول ربی آنن نفس وایده چه رب زما زخوار کلم زما توحینی اوکو لائک اللہ هجر الى بل لا تكرمون اليتيم بل تاسو عزت نه کوئ دی یتیم ولا تحاسونا او تیزی نور کوئ په خوراک د مسکل باندې و تاکلون التراث اکلا لما او خوری تاسو اعمال د مړی په خوراک ډیر سره او تحبون المال مړی مال ټول زرا ټول شي شومه ما دم بګیو کی او تحبون المال حبا جما او محبت کوي محبت مال سره محبت زیات ایسا محبت دی کلا اذا دکت الارض دکن دکا حیچرینو کلا چی اوارشی اسمک اب پراواری دل سرا و راوشی ربستا و ملائی سپنا سپنا او راوستریشی پدا ورس جانلم سرا جانلم براوستریشی او بیاسر واقعی بای کیا چولیشی وی راوستریشی یوم ایدی یتذکر الانسان و قدائی ورس نسیت و قبل انسان و علنا لہو ذکر و کم زیبای در نسیت آسل بیم نسیت کم زیبالی یقول یا ریتنی قدمت لحیاتی وای به ای ارمان مال را چې ما مکری غوې عمل د پاه دی جل خپل په دا ورځ با صاحب نشور کوله په شان د صاحب د الله ایسوک او نه به تړل کوله شي په شان تړل د الله باندې ایسوک سخت عذاب ورګي یا ایت النفس المطمئنه اے نفس آرام کون کیا یا یقین کون کیا ارجعی الی ربک ربک اور اگر دا بطرف ضرب تا راضیتن خوشحالا مرضیتن خوشحالا کلیشوے پل خلی نداغل شبی عبادی بندگان سما کے او دائر شب جنت سما کے بسور فجر کے ذکر دا اوقات و تصرع چکم اوقات و تصرع پکار دا دیر وقت نیول ذکر لے فجر دے اللہ علی آشرہ دی ذکر دا مرض دا سبب مرض سبب المرض و علاج المرض دا ټول ذکر دا ذکر دا نفس مطمئن بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانتحل